לעצור את הדמעות. תגיד לי איפה יש עולם אחר לחיות. תגיד לי למה אין אמת רק הזיות. אז למה לנסות ולהמשיך עכשיו לבכות? תגיד לי